personal și emoționant în 11 orașe din țară în luna martie. Bună, sunt Loredana și te ador. Te aștept pe 11 martie la Sala Polivalentă din Cluj și pe 13 martie la Cinema Patria din Brașov să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzică bună. Ador! Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și entertix.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Declarația unică, iată la ce lucrează acum guvernanții. Aceasta va reuni cele 7 formulare pe care le depun în prezent la fisc cei care câștigă bani din activități independente. De anul viitor s-ar putea depune doar pe internet, fără drumuri la fisc. Păi eu cred că e mult mai simplu să ai 700.000 de conturi de e-mail decât să trimiți 700.000 de plicuri cu poștă. Ca să intrăm și noi odată în modernitate. În cazul drepturilor de autor, contribuțiile de asigurări sociale și pentru sănătate ar putea fi reținute din nou de către angajatori. Pentru contribuțiile sociale se analizează posibilitatea reintroducerii mecanismului de reținere la sursă, atât pentru drepturi de autor, cât și pentru veniturile din arendă și din asocieri cu persoane juridice. O noutate apare și în cazul asigurărilor de sănătate pentru cei cu venituri mici. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate timp de 12 luni dacă plătesc CASS la nivelul așa salarii minime brute. Guvernul a acceptat să mențină actualul sistem pentru cei care vor să direcționeze 2% din impozitul pe venit către organizații neguvernamentale. Se vor putea face donații și pentru 3 ani consecutiv. Salariatul va putea opta pentru reținerea de către angajator la sursă sau pentru depunerea declarației 230. Prognoza meteo pentru început. Este ger în aproape toate regiunile țării și revin precipitațiile. Vor predomina ninsorile, dar în sud vor fi și lapovițe sau ploi, ceea ce va duce la formare de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade. Până la ora 14 este valabil un cod galben în județele Caraseverin, Olt și Dolj de lapoviță, ploi, polei și vânt puternic. În București sunt posibile ninsori, anunță administrația meteo, dar trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie. Maxima de astăzi, 2 grade. Ascultați știrile Europa FM. Declarația unică, iată la ce lucrează acum Ministerul de Finanțe. Aceasta va reuni cele 7 formulare pe care le depun în prezent la fisc cei care câștigă bani din activități independente. Contribuțiile de asigurări sociale și cea pentru sănătate ar putea fi reținute la sursă, adică de către angajator, în cazul drepturilor de autor. Se pregătește așadar a 4-a modificare a codului fiscal din acest an, care se va face printr-o nouă ordonanță de urgență până pe 22 martie. Anca Simina. Controversata declarație 600 dispare din această lună și devine partea unui formular unic. Cine câștigă bani din profesii liberale, din chirii sau din dobânzi, trebuie să-l trimită la fisc. Ministerul Finanțelor va propune guvernului ca drepturile de autor, banii din arendă și cei din asocieri să facă excepție, adică să fie reținuți direct de firmele care fac plățile. Pentru aceste câștiguri, contribuția pentru pensie și cea de sănătate vor fi plătite la nivelul salariului minim, 665 de lei lunar anul acesta. Dacă veniturile sunt mai mici de 1900 de lei pe lună, taxele sociale rămân opționale, iar cei care vor să le plătească vor face declarația unică la fisc. Anul acesta, formularul va trebui depus până pe 15 iulie. Din martie până în mai se va putea completa doar pe hârtie, urmând ca la vară să apară și varianta online. Declarația unică va strânge date despre venitul din anul precedent și despre banii estimați a fi câștigați anul acesta, iar impozitul și contribuțiile datorate se vor calcula automat. Urmează plata. Obligația celor 700.000 de semnatari va fi aceea de a plăti doar o dată pe an, până pe 31 martie anul următor. Pentru ratele anticipate, statul vine cu reduceri între 2 și 10%. De la anul 31 martie va fi atât termenul limită de completare a declarației pentru anul în curs, cât și cel de plată pentru anul precedent. Până atunci, Ministerul Finanțelor plănuiește să scoată definitiv formularul pe hârtie. Celor care câștigă bani din activități independente li se vor trimite acasă parole pentru conturi online pe care vor fi obligați să le acceseze. Singurii care pot sări anul acesta peste formularul unic sunt cei care au completat deja atât declarația 600, cât și declarația 200 pentru calcularea impozitului pe venit. Așadar, în cazul drepturilor de autor, contribuțiile de asigurări sociale și pentru sănătate ar putea fi reținute la sursă, adică de către angajator. Cristian Citre. Pentru contribuțiile sociale se analizează posibilitatea reintroducerii mecanismului de reținere la sursă, atât pentru drepturi de autor, cât și pentru veniturile din arendă și din asocieri cu persoane juridice, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor. Este luată în calcul și varianta exceptării mai multor categorii de la plata contribuțiilor sociale. Categoriile vizate ar fi pensionarii, minorii, tinerii între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, studenții, precum și tinerii cu vârsta de până în 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. O noutate apare și în cazul asigurărilor de sănătate pentru cei cu venituri mici, explică Anca Grădinaru. Cine câștigă mai puțin decât salariul minim va fi asigurat în sistemul public de sănătate, chiar dacă plătește asigurare la nivelul cel mai scăzut, doar 6 luni pe an. Asigurarea medicală va fi valabilă imediat după completarea declarației unice la fisc, indiferent de venit. În schimb, cei care aleg să nu facă declarația și să nu plătească pentru sănătate vor fi taxați în caz de nevoie pentru următoarele 12 luni. Primele explicații publice au venit ieri în ședința de guvern de la premierul Viorica Dăncilă. Calitatea de asigurat se dobândește de la data depunerii declarației și nu de la data efectuării plății ca în prezent. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate timp de 12 luni dacă plătesc CASS la nivelul a 6 salarii minime brute față de nivelul a 12 salarii minime la cât plătesc în prezent. Pe de altă parte, guvernul a acceptat să mențină actualul sistem pentru cei care vor să direcționeze 2% din impozitul pe venit către organizații neguvernamentale. Formularul va putea fi depus fără procură. Multe asociații și organizații s-au plâns tocmai că schimbarea sistemului ar fi însemnat și mai multă birocrație, iar donatorii ar fi fost descurajați. De asemenea, cei care vor să direcționeze 2% din impozitul pe venit vor putea face donația pentru 3 ani ca să nu repete anual operațiunea. Ioana Dumitrescu. Se analizează posibilitatea ca opțiunea direcționării cotei de 2% din impozitul pe venit pentru o anumită asociație sau organizație neguvernamentală să rămână valabilă în fiecare an până la o altă opțiune sau până la anularea opțiunii existente, dar nu mai mult de 3 ani consecutiv. Se arată în documentul publicat de Ministerul Finanțelor Publice. Pentru distribuirea cotei de până la 2% din impozitul anual datorat pe veniturile din salarii, guvernanții analizează varianta reținerii și distribuirii lunare a acesteia de către angajatori. Salariatul va putea opta pentru reținerea de către angajator la sursă sau pentru depunerea declarației 230, scrie în documentul Ministerului de Finanțe. Revenim acum la declarația unică pregătită de fisc. Aceasta se va face o dată pe an, iar din 2019 ar putea fi depusă doar prin internet. Ministerul Finanțelor se bazează pe funcționarii primăriilor să-i ajute pe cei care nu se descurcă în fața calculatorului. Fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Gabriel Biriș, consultant fiscal, este optimist. Eu cred că acesta este viitorul. Un formular unic, depus prin spațiu privat virtual, electronic, cred că e mult mai simplu să ai 700.000 de conturi de e-mail decât să trimiți 700.000 de plicuri cu poștă. Fiscul a calculat că va economisi prin eliminarea formularelor pe hârtie 10 milioane de euro pe an numai din cheltuielile cu poșta. Următorul pas analizat la finanțe este o declarație unică pentru companii. Un scenariu mai puțin realist, crede de această dată Gabriel Biriș. Companiile plătesc impozite directe și indirecte, de contul de TVA are particularitățile lui. Nu cred că e pezabil, dar e o discuție care poate avea loc. Frică, pumni, palme, țipete, amenințări, iată cum poate fi rezumată viața pentru mii de femei din România, victimele violenței domestice. De rușinea rudelor și cunoștințelor, femeile tac, găsesc pretexte precum copiii au nevoie de ambii părinți sau ne va arăta lumea cu degetul. Multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. În plus, mii de copii învață că a ridica mâna împotriva cuiva este normal. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Copiii care asistă neputincioși la bătăi în familie sunt traumatizați și majoritatea învață că așa e normal. Apoi ajung la rândul lor să fie ei înșiși agresori fără să vrea. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. O palmă dată soției din când în când pe vremuri nu era considerată abuz. Ba din contră, la sate mai ales, circula zicala dacă nu te lovește, nu te iubește. Însă, cu trecerea anilor, societatea a început să privească cu alți ochi această problemă și mai ales să o condamne. Violența domestică nu e doar o mână ridicată la nervi. Sunt și insultele, amenințările, nevoia agresorului de control manifestată și prin gelozie dusă la extrem. La fel și izolarea socială de prieteni și dependența financiară față de agresor. Am întrebat-o pe Diana Stănculeanu, psiholog la Salvați Copiii, dacă se poate ajunge la abuz dintr-o ceartă banală. Dintr-o situație abuzivă, victima nu doar că nu câștigă niciodată, victima este întotdeauna considerată responsabilă, victima a făcut ceva de s-a ajuns într-o astfel de situație. Situațiile abuzive apar absolut impredictibil. Nu trebuie neapărat să se întâmple ceva concret, să apară o greșeală evidentă. Poate că nu s-a uitat cum trebuie sau răspunsul așteptat nu a fost oferit cu suficientă rapiditate. Prima palmă dată declanșează un cerc vicios în care se prind și copiii, din păcate. Trauma imediată a unui copil neputincios în a o apăra pe mama sa de cel care este tată. Apoi lanțul abuzurilor va continua. Peste 70% dintre ei crescuți acasă cu palma, cu urecheala, cu cureaua, plus violența verbală, ajung să preia aceste categorii de comportamente. Copiii crescuți astfel devin adulți, părinți și parteneri care vor folosi în situații dificile, la nervi, la furie, la nemulțumire, la dezamăgire, exact aceleași comportamente mai degrabă agresive pentru a rezolva o situație dificilă cu care se confruntă. Prea puține sunt însă cazurile celor care cresc într-un mediu violent și care vor să nu repete ceea ce au văzut. Chiar și în aceste situații, acei copii devin adulți cu multe frici, frustrări și dezamăgiri. A fost reținut bărbatul din Galați, care ieri și-a ucis fosta iubită cu 15 lovituri de cuțit. S-a întâmplat acest lucru în plină stradă. Motivul: femeia l-ar fi părăsit și a revenit la soțul ei. Deși făcuse plângere la poliție, agresorul a fost doar amendat. Ema Turcu transmite. Oribila crimă s-a produs în dimineața zilei de mărțișor. Bărbatul acuzat de omor a urmărit-o pe femeia cu care avusese o relație amoroasă timp de 2 ani și, într-o criză de gelozie, a înjunghiat-o cu sălbăticie în plină stradă în localitatea gălățeană Pechea. Femeia a căzut secerată la pământ sub ploaia de lovituri și curând s-a stins. Principalul suspect a fost prins imediat de polițiști și, după audiere, a fost reținut pentru 24 de ore. Va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă avea discernământ când a comis fapta. Femeia ucisă, măritată și cu 2 copii, a plecat acum 2 ani de acasă și a trăit în concubinaj cu ucigașul până acum câteva luni, când a decis să se întoarcă acasă la familie. De atunci, fostul amant a tot urmărit-o și a amenințat-o. Poliția l-a amendat și a făcut dosar penal pentru hărțuire, cauza fiind pe rolul parchetului. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Cazul fetiței din Vaslui, puse să cerșească pe ger la minus 10 grade, este anchetat de poliție și Direcția pentru Protecția Copilului. Fetița are 6 ani și era pusă de mama ei să facă rost de bani. Sorin Saizu transmite. Un tânăr a găsit-o pe fetiță în cer și a rugat-o să-i spună povestea. Copila s-a plâns că a fost trimisă la cerșit de mama sa. Femeia ar fi trimis-o în fața unui supermarket pentru a impresiona pe clienții care își făceau cumpărăturile. Când a văzut-o înghețată de frig, tânărului care i-a ascultat povestea celei mici s-a făcut milă și a decis să anunțe autoritățile. El a publicat inițial pe rețelele de socializare imagini cu cea mică, iar Direcția pentru Protecția Copilului s-a autosesizat în acest caz. Asistenții sociali susțin că situația familiei din care provine copila era în atenția Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul primăriei Vaslui. Potrivit autorităților, nu ar fi pentru prima dată când fetița a fost trimisă la cerșit. Pe numele părinților a fost deschis un dosar penal. Sorin Saizu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FC Barcelona a înregistrat o nouă remiză, a treia în ultimele 5 etape din Primera Divizion, 1-1 în deplasare cu Las Palmas. Messi a deschis scorul în prima repriză, iar gazdele au egalat imediat după pauză din penalti, la singurul lor șut pe spațiul porții. Barcelona își păstrează invincibilitatea în campionatul intern, dar a pierdut teren față de a doua clasată Atletico Madrid. Mai are doar 5 puncte avans în acest moment, iar duminică urmează meciul direct de pe Camp Nou. Amintim, Real Madrid este a treia la 15 puncte în urma catalanilor. Manchester City a învins-o din nou cu 3-0 pe Arsenal, chiar la ea acasă, la doar 4 zile după ce s-a impus la același scor pe Wembley în finala Cupei Ligii Angliei. În restanța rezultată chiar din etapa de weekendul trecut, echipa lui Guardiola s-a impus prin golurile marcate de Bernardo Silva, David Silva și Sané între minutele 15 și 33. Arsenal nu a mai încasat niciodată 3 goluri în prima repriză pe Emirates. Aubameyang a ratat un penalti pentru Tunari în debutul reprizei secunde. Manchester City își păstrează avansul de 16 puncte în fruntea Premier League, în timp ce Arsenal este a 6-a la 10 puncte de un loc de Liga Campionilor. Horia Tăcău și olandezul Jean-Julien Royer joacă la această oră pentru calificarea în finala turneului de dublu de la Dubai. Deținătorii trofeului și favoriți numărul 2, ei întâlnesc perechea formată din croatul Ivan Dodic și americanul Rajiv Ram, cap de serie numărul 3. Tăcău și Royer au ajuns în semifinale după o victorie 6-4-6-4 obținută în fața cuplului Marcin Matkovski ai Sam Cureshi. 13 și 14 minute, începe acum Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, bună ziua! Bună ziua, Iorgo, mulțumim foarte mult! Mai multă putere pentru președinte sau mai puține putere pentru președintele României? Asta este întrebarea de azi, începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine! Europa FM Live în garaj se întoarce. Cel mai așteptat proiect muzical marca Europa FM revine în 7 martie cu un show fără egal. Carla's Dreams. Carla's Dreams cântă live în garajul Europa FM. Miercuri 7 martie de la ora 19:30. Ascultă Europa FM și câștigă invitații ca să-i vezi live în garaj. Flanco este furnizorul oficial de zâmbete. Să tot zâmbești când la Flanco găsești smartphone Nokia 3 cu Android pur, 2 GB de RAM și cameră de 8 megapixel la doar 499 de lei sau de la 23 de lei pe lună în rate fixe fără adeverință. Flanco! Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. La Selgros vine primăvara cu aromă de oferte. Din 1 până pe 4 martie, cafeaua măcinată Cibă exclusiv la 500 de grame este numai 16,49 lei pe bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Avocatul Diavolului. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă propunem azi o discuție despre puterea președintelui României. În ultimul timp, poate ați observat, PSD și ALDE au folosit majoritatea parlamentară consistentă de care dispun pentru a tot tăia din atribuțiile și puterile președintelui. În ultimele 12 luni, de pildă, președintele a fost eliminat din procedura organizării unui referendum de revizuire a Constituției. I s-a luat dreptul de a numi conducerea Autorității Naționale de Telecomunicații. I s-a luat decizia numirea șefilor în altei curzi de casație și justiție și a președinților secțiilor Curții Supreme. I s-a redus dramatic rolul în numirea procurorilor.